जो उत्तम गुणों से संपन्न है, जिन्हें गुणों का कोष माना जाता है, जो चराचर जगत के आधार तथा भगवान सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी हैं, उन भगवान श्री वसुदेव जी की मैं शरण लेता हूँ। जो अपने प्रकाश की किरणों से अविद्या के बादलों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, संन्यास धर्म के प्रवर्तक हैं तथा भगवान सूर्य के समान तेज से सबसे ऊंचे लोक में प्रकाशित होते हैं, उन भगवान वसुदेव जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो चंद्रमा के रूप में अमृत के भंडार हैं, आनंद की मात्रा से जिनकी विशेष शोभा हो रही है, देवताओं से लेकर संपूर्ण जीव जिनका आश्रय पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उन भगवान वसुदेव जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो भगवान सूर्य के रूप में सर्वत्र विराजमान रहकर पृथ्वी के रस को सोखते और पुनः नवीन रस की वृष्टि करते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के भीतर प्राण रूप से व्याप्त हैं, उन भगवान श्री वसुदेव जी की मैं शरण लेता हूँ। जो महात्मा स्वरूप से सबकी अपेक्षा ज्येष्ठ हैं, देवताओं के भी आराध्य देव हैं, संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं तथा परलय कालीन जल में नौका की भांति स्थित रहते हैं, उन भगवान श्री वसुदेव जी की मैं शरण लेता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के भीतर निवास करते हैं, स्वाहा जिनका मुख है तथा जो देव वृंद की उत्पत्ति के कारण है, उन भगवान श्री वासुदेव जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो सब प्रकार के परम पवित्र रसों से परिपुष्ट और शांतिमय रूपों से युक्त हैं, संसार में गुणज्ञ माने जाते हैं, रत्नों के अधीश्वर हैं और निर्मल तेज से शोभा पाते हैं, उन भगवान श्री वसुदेव जी की मैं शरण लेता हूँ। जो सर्वत्र विद्यमान, सबकी मृत्यु के हेतु, सबके आश्रय, सर्वमय तथा सर्व स्वरूप हैं, जो इंद्रियों के बिना ही विषयों का अनुभव करते हैं, उन भगवान वासुदेव जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो अपने तेजोमय स्वरूप से समस्त लोकों तथा चराचर जगत के संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं तथा केवल ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, उन परम शुद्ध भगवान वासुदेव जी की मैं शरण लेता हूँ। जो देवताओं का अंत करने वाले दुख नाश के मूल कारण परम शांत शक्तिशाली और विराट रूपधारी हैं, जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं, उन भगवान वासुदेव जी की मैं शरण लेता हूँ। जो सुख स्वरूप और सुख से पूर्ण है, सबके अकारण प्रेमी हैं, जो देवताओं के स्वामी और ज्ञान के महासागर हैं, जो परम हितेशी कल्याण स्वरूप सत्य के आश्रय और सत्य गुण में स्थित हैं, उन भगवान श्री वसुदेव जी का मैं आश्रय लेता हूँ। यज्ञ और पुरुषार्थ जिनके रूप हैं, जो सत्य से युक्त लक्ष्मी जी के पति पुण्य स्वरूप विज्ञानमय तथा संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, उन भगवान श्री वसुदेव जी की मैं शरण लेता हूँ। जो क्षीर सागर के बीच में शेषनाग की विशाल शैया पर शयन करते हैं तथा भगवती माता लक्ष्मी जी जिनके युगल चरण बिंदों की सेवा करती रहती है, उन भगवान वासुदेव जी की मैं शरण लेता हूँ। श्री वासुदेव जी के दोनों चरण कमल पुण्य से युक्त सबका कल्याण करने वाले तथा सर्वदा अनेकों तीर्थों से सुसेवित हैं, मैं उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। श्री वासुदेव जी का चरण समस्त पापों को हरने वाला है, वह लाल कमल की शोभा धारण करता है, उसके तलवे में ध्वजा और वायु के चिन्ह हैं, वह नुपुरों तथा मुद्रिकाओं से विभूषित हैं। ऐसी सुषमा से युक्त भगवान वासुदेव जी के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। देवता उत्तम सिद्ध मुनि तथा नागराज वासुकी आदि जिसका भक्ति पूर्वक सदा ही सत्वन करते हैं, श्री वासुदेव जी के उस पवित्र चरण कमल को मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जिनके चरणोदक स्वरूपा माता गंगा जी में गोते लगाने वाले प्राणी पवित्र एवं निष्पाप होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं तथा परम संतुष्ट मुनिजन उसमें अवगाहन करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। उन भगवान वासुदेव जी की मैं शरण लेता हूँ जहाँ भगवान श्री विष्णु जी का चरणोदक रहता है, वहाँ माता गंगा आदि तीर्थ सदैव मौजूद रहते हैं। आज भी जो लोग उसका पान करते हैं वह पापी रहे हो तो भी शुद्ध होकर श्री विष्णु भगवान जी के उत्तम धाम को जाते हैं। जिनका शरीर अत्यंत भयंकर पाप पक में सना है वे भी जिनके चरणोदक से अभिषिक्त होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन परमेश्वर जी के युगल चरणों को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। उत्तम सुदर्शन चक्र धारण करने वाले महात्मा श्री विष्णु जी के नवेद्य का भक्षण करने मात्र से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं तथा संपूर्ण पदार्थ पा जाते हैं। दुखों का नाश करने वाले माया से रहित संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा समस्त गुणों के ज्ञाता जिन भगवान नारायण जी का ध्यान करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उन श्री वासुदेव जी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो ऋषि सिद्ध और चरणों के वंदनीय हैं, देवगण सदा जिनकी पूजा करते हैं, जो संसार की सृष्टि का साधन जुटाने में ब्रह्मा आदि के भी प्रभु हैं, संसार रूपी महासागर में गिरे हुए जीव का जो उद्धार करने वाले हैं, कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, उन भगवान जी के उत्तम चरणों को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। जिन्हें असुरों ने अपने यज्ञ मंडप में देवताओं सहित सामगान करते हुए वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखा था, जो सामगान के लिए उत्सुक रहते हैं, त्रिलोकी के जो एकमात्र स्वामी हैं तथा युद्ध में पाप या मृत्यु से डरे हुए आत्मीय जनों को जो अपनी ध्यावनी मात्र से निर्भय बना देते हैं, उन भगवान जी के परम पावन युगल चरण अरविंदों की मैं वंदना करता हूँ, जो यज्ञ के मुहाने पर विप्र मंडली में खड़े हो अपने ब्राह्मणोचित तेज से ददीप्यमान एवं पूजित हो रहे हैं। दिव्य तेज के कारण किरणों के समूह से जान पड़ते हैं तथा इंद्र नील मणि के समान दिखाई देते हैं। जो देवताओं के हित की इच्छा से विरोचने के दानी पुत्र बलि के समक्ष मुझे 3 पग भूमि दीजिए ऐसे कहकर याचना करते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री वामन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान जी ने जब वामन से विराट रूप होकर अपना पैर बढ़ाया तब उनका विक्रम अर्थात विशाल डग आकाश को आच्छादित करके सहसा तपते हुए भगवान सूर्य और चंद्रमा तक पहुँच गया। इस बात को सूर्य मंडल में स्थित हुए मुनि गणों ने भी देखा, फिर उन चक्रधारी भगवान जी के विराट रूप में जो समस्त विश्व का खजाना है संपूर्ण देवता भी लीन हो गए। भगवान वामन जी के उस विक्रम की कहीं तुलना नहीं है, मैं इस समय उस विक्रम का सत्वन करता हूँ। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार यह सारा वृतांत मैंने तुम्हें सुना दिया। कुंजल पक्षी तथा महात्मा च्यवन जी का चरित्र नाना प्रकार की कल्याणमयी वार्ताओं से युक्त है, मैं इसका वर्णन करूंगा, तुम सुनो। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।